Вы на хвалях Радио Свобода. У Пражской студии Алина Радкевич. ЦВК зарегістраваў ініцыятыўныя групы патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. У Кангрэс ЗША ўнесены законапраект, які прадугледжвае пашырэнне санкцыяў на Беларусь калій. Дзеяч беларускай дыяспары ЗША Антон Шукелойц адзначыў 100-гадовы юбілей. Пра гэта ды іншае цягам бліжэйшай гадзіны. Цэнтральная выбарчая камісія зарэгістравала 8 з 14 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Удзел у кампаніі працягваюць Сергей Гайдукевіч, Сергей Калякін, Тацяна Караткевіч, Аляксандр Лукашэнка, Анатолі Лябецька, Жанна Рамановская, Мікалай Улаховіч і Віктар Цярэшчынка. Групе Мікулы Статкевіча адмовілі ў рэгістрацыі. Калі няма выбараў, то абсалютна ўжо не мае вялікага значэння, скажам так, кандыдатаў ці не кандыдатаў. Ну, вясёлы балаганчык ператвараецца ў вясёлы балаганчык. Я вельмі рада, што Мікола па сваіх жа словах 10-го года не будзе клоунам у гэтым балаганчыку. Будзе выконваць сваю функцыю, нават за кратую, будзе весці сваю гульню, калі можна так сказаць. Сказала пасля рэгістрацыі жонка і кіраўніца ініцыятыўнай групы Мікола Статкевіча Марына Адамовіч. Збор подпісаў будзе праходзіць з 23 ліпеня па 21 жніўня. Для таго, каб кандыдата зарэгістравалі, ініцыятыўная група павінна сабраць у ягоную падтрымку не менш як 100 тысячаў подпісаў. Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік не бачыць для прэтэндэнтаў у гэтым праблемы. По крайней мере, здесь есть руководители партий, которые имеют реальные структуры. Это реальные люди, которые живут в регионах, и они, я думаю, имеют реальную возможность собрать необходимое количество подписей. Ну, думаю, никто не сомневается, что и глава государства тоже сумеет выполнить эту задачу. Регистрация кандидатов пройдет с 6 по 15 вересня, выборы 11 кастрычника. Завершылася вылучэнне прадстаўнікоў у склад тэрытарыяльных выбарчых камісіяў. У горадні створаны абласная і дзве гарадскія тэрытарыяльныя камісіі. Ніводзін прадстаўнік апазіцыйных партый у іх склад не ўвайшоў. Паводле праваабаронцы Рамана Юргеля, які прысутнічаў на сумесным пасяджэнні гарадзенскага аблвыканкаму і прэзідыуму абласнога савету, тэрытарыяльная абласная камісія была сфармавана з 13 чалавек. От оппозиции претендовали по одному представнику от АГП и от партии «Справедливый свет». Але их, как и минулые разы, не включили у склад областной выборчей комиссии по тем самым причинам, что и прошлые разы. Мовляв, яны усе беспрацовные и не мают опыта працы у подобных комиссиях. А так само у их мало зарегистрованных структур партийных по в области. У склад комиссии прошли только проуладные представники, причем яны представляют 7 районов в области. У дзве гарадскія тэрытарыяльныя камісіі Ленінскага і Кастрычынскага раёнаў прадстаўнікоў апазіцыйных партый таксама не ўключылі. Утварэнне камісіі будзе праходзіць па 22 ліпеня ўключна. Газета Wall Street Journal паведаміла, што сенатар-рэспубліканец Стыў Пірс унёс у Кангрэс ЗША законапраект, які прадугледжвае пашырэнне санкцыяў на Беларусь калій і ягонага трэйдара, беларускую калійную кампанію. Паводле Пірса, прыняцце гэтага законапраекту дазволіць зноў накласці санкцыі на аднаго з найбуйнейшых вытворцаў калійных угнаенняў. Гэтых санкцый у Беларусь калій пазбег шляхам выхаду са складу канцэрна Белнафтахім летась у лютым. Санкцыі ў дачыненні да дзяржаўнага канцэрту Белнафтахім былі введены ЗША ў 2007 годзе ў сувязі з парушэннем урадам Беларусі правоў чалавека ў краіне. Аляксандр Лукашэнка апошнім часам пазітыўна ацэньваў стан адносін Беларусі і ЗША. Палітычны аглядальнік Раман Якаўлеўскі лічыць, што казаць пра сапраўдную нармалізацыю адносінаў паміж Менскам і Вашынгтонам сёння нельга, і да ініцыятывы амерыканскага сенатара трэба ставіцца сур'ёзна. У политической системе Соединенных Штатов Конгресс играет не меньшую роль, чем Белый дом. Тому подкреплена любая инициатива Конгрессу, треба разглядать это как серьезную изъяву. Зрозумело, что республиканцы ставятся более жестко у внешней политики. А он узгадывает такие вельми важкие для белорусской экономики сегменты. Ну, одним из мотивов так само может быть и то, что ничего сутностного позитивного у двухбаковых отношениях, я имею в виду нормализации, не отбывается. И питание, яким ну, в Соединенных Штатах элементарная роль отводится правом человека, не вырешается Беларуси остаются незадовольняльными. Никаких штуршков, чтобы открытие было на уровне амбассад в двух краинах, такое было пропущено, не отбывается. А это есть индикатор, что не все так добро, и, подкреслю, не все так незалежно у внешней политики от Кремля в белорусской, как об этом говорит белорусская пропаганда. Wall Street Journal означает, что у выпадку принятия законопроекта Пирса под санкции может трапить и белорусская калийная компания. Яе представник Ирина Саученко заявила часопису, что гэты законопроект лоббируется іншими вытворцами калийных угнаенняў. Гэта спроба абмежаваць конкуренцию и монополизовать американский рынок, сказала она. Дзяяч беларускай дыяспары ў США Антон Шукілоіц адзначыў 100-гадовы юбілей. Цягам свайго жыцця Антон Шукілоіц бачыў у Беларусі, якая належала да Польшы, была далучана да Савецкага Саюзу, акупаваная нацысцкімі войскамі, настаўнічаў, выкладаў беларускую мову, сядзеў у савецкай турме, працаваў у музеі ў акупаваным Менску. Уцячы з Беларусі яму давялося перад бальшавікамі, спачатку ў Нямеччыну, потым у США, дзе Антон Шукілоіц стаў адным з заснавальнікаў самай вялікай беларускай арганізацыі ў Амерыцы, беларуская американского задиночения, якой керовал больше за 30 годов. Походжанне я з заходняй Беларусь, той часткі Беларусі, якая між войнамі, між першай і другой вайной 20 гадоў належала да Польшчы. Першую сваю навуку браў у так званага дырэктарскай школе. Збіраліся дзеці такія ў 7-8 гадоў, і нехта, хто больш грамотны быў, што меў акончаную гарадскую ці уездную вучылішча, наймалі яго нашыя бацькі, і ён нас вучыў. Інтэрв'ю з Антонам Шукілоіцем прагучыць у праграме пазней, а відэаінтэрв'ю з ім на нашым сайце свабода.орг. Яно стала лідарам праглядаў за апошнія дні. Гадзіна дня на свабодзе. Углыб падзеі, бліжэй да герояў, больш пра тэндэнцыі. Для удзелу ў сёлетніх прэзідэнцкіх выбарах зарэгістравана 8 з 14 ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў у прэзідэнты. Вынікі разгляду заяваў кандыдатаў былі агучаныя на паседжанні цэнтральнай выбарчай камісіі. Мерапрыемства праходзіла ў адсутнасць Лідзіі Ярмошынай, яна знаходзіцца ў камандзіроўцы ў Вене. Затое не абышлося пасяджэнне без нашага карэспандэнта Уладзіміра Глода, ён зараз на сувязі. Спадар Уладзімір, добры дзень. Ну, асноўнай інтрыгай было, зарэгіструюць альбо не групу Твязня і кандыдата на выбарах 2010 году Міколы Статкевіча. Добрый день, Алена. Сапраўды, основная баталия разгорнулась вокруг регистрации инициативной группы Миколая Статкевича. Жонка политвязня и керавница его инициативной группы Марина Адамович спробовала доказать, что регистрация инициативной группы и регистрация кандидата в президенты – это разные речи. Чому она на этом настоивала? Бо, коли обираешься на президента, то потребно иметь непогашенную судимость. Але, коли ты подаешь на регистрацию свою инициативную группу, такого патрабавання няма. І вось яна спрабавала гэта даказаць сябрам Цэнтр выбаркама. Падтрымаў яе і былы кандыдат у прэзідэнты Уладзімір Некляеў, які ўваходзіць у ініцыятыўную групу Міколы Статкевіча. Ён запытаўся, якія канкрэтна параграфы выбарчага кодэкса парушаны пры падачы дакументаў на рэгістрацыю ініцыятыўнай групы Мікалая Статкевіча. Адказу на сваё пытанне спадар Некляеў не атрымаў. Скончылася ўсё тым, што сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Миколай Лозовик. Лидия Ярмошина сегодня нема, она у Вене на международном семинаре. Тому Лозовик там был как бы головный. И он сказал, Статкевич не может быть кандидатом. А коли вас не задовольняет мой отказ, вы можете звернуться у Верховный суд. До речи, Марина Адамович уже после завершения посиджения сказала мне, что как только она отримает официальные документы о отмове регистрации инициативной группы, то она подаст документы у Верховный суд. Тут есть так само своя цікавасць. Раней нельга было аспрэчваць рашэнне Цэнтральнай выбарчай камісіі аб рэгістрацыі альбо не рэгістрацыі ініцыятыўнай групы ў судовай інстанцыі. Ну, а ўсё, што было, падсумаваў, мабыць, Уладзімір Некляеў. Вы прапалазуеце зараз, вы падпісваеце пад тым, што вы ёсць злачынцы. Вось якія ўдзельнічалі ў 2004 годзе. А вы, проголосовавши за то, как ни в чем не виноватому человеку, отмовили на его регистрацию инициативной группы, еще про его договорка идет. Мы чулі выступ Уладзіміра Някляева ў цэнтры выбаркамі. Ну а пазней у праграме прагучыць каментар і Марыны Адамовіч. Спадар Уладзімір, ну давайце цяпер пагаворым пра тых, хто застаўся, хто будзе працягваць змаганне за прэзідэнцкую пасаду і якія ў іх перспектывы. Ну, засталіся ў нас, калі давайце ўжо будзем па нумарам, як бы ў тым парадку, якіх іх рэгістравалі, гэта Александр Лукашэнка, Сергей Калякін, Сергей Гайдукевіч, Таццяна Караткевіч, Анатоль Лябецька, Жанна Романовская, Віктор Терещенко і Миколай Улахович. Застаецца 8 ініціативних груп. Што тычыцца перспектываў, скажам, цікавасць вось у чым. 7 з 8 гэтых ініціативных групаў маюць у сваім складзе больш за 1000 чалавек. І толькі ў Жанны Романовскай усяго 100, як кажуць, з невялікім хвосцікам, там 117, то 112 чалавек. Чаму я акцентую увагу на тысячы? Бо раней лічылася так, досвід папярэдніх выбарчых кампаній паказваў, калі ў ініцыятыўнай групе ёсць 1000 чалавек, то тады яна здольная сабраць 100 тысяч даставерных подпісаў грамадзянаў Беларусі ў падтрымку таго ці іншага кандыдата. Аднак жа сёлета Уладзімір Някляеў, памятаеце, калі прапаноўваў вылучаць адзіным кандыдатам у прэзідэнты Міколу Статкевіча, ён якраз і настойваў на тым, што сёлета наўрад ці ўдасца хаця б каму-небудзь сабраць неабходныя 100 тысяч подпісаў. Якія сёлета перспектывы ў гэтых ініцыятыўных групаў, якія нават маюць больш як 1000 чалавек? Ведаеце, яны выглядаюць даволі цьмянымі. Ну, Някляеў, як чалавек такі эмацыйны, мог сказаць, і магчыма ён сказаў гэта правільна, а я размаўляў на гэтую тэму з Павлом Знаўцом. Чаму менавіта з ім? Ведаеце, ён збірае подпісы за кандыдатаў на прэзідэнты, пачынаючы яшчэ з першай выбарчай кампаніі, якая была ў 1994 годзе, і ён тады збіраў галасы за Зянона Пазняка. І ён штогод як бы такі неафіцыйны рэкардсмен па збору подпісаў. Ніхто ў Беларусі не збірае так шмат подпісаў, чым ён. І я палічыў, што вось гэты дасведчаны чалавек можа выказаць свой прагноз. Што тычыцца сённяшняй гэтай усёй фейкавай кампаніі па выбарах Лукашэнкі, то тут аніякіх шансаў нават паловы сабраць ні ў аднаго з кандыдатаў няма. Што тычыцца самога Лукашэнкі, то там просто загадным парадку намалююць, спішуцца ў выканкамах за іншых людзей. Там таксама ўсё будзе ліпа. Зараз мёртвы сезон, усе на летішчах, у адпачынках, на моры і гэтак далей. Это яшчэ трэба ў тры разы паменшаць верагоднасць таго, што нехта паставіць подпіс. З тысячы чалавек звычайна збіраюць подпісы чалавек 100 максімум. Усе астатнія проста статысты, так проста запісалі іх. Я магу вам яшчэ сказаць, што калі праверыць, проста ўзяць, праверыць, ці запісваўся, ці даваў згоду чалавеку ўвайсці ў ініцыятыўную групу, то высветліцца, што значная частка з тых, хто запісаны, яны нават не здагадваюцца, што яны ў ініцыятыўнай групе. Лукашэнка пераўтварыў свае выбары, перавыбары ў суцэльны фейк. Мы чулі прагноз Паўла Знаўца. Спадар Уладзімір, а ў чыёй ініцыятыўнай групе ён сёлета? Сёлета Павел Знавец не ўвайшоў ні водную групу. Ён сказаў, што гэтыя выбары фейкавыя, і ў фейкавым працэсе ён удзельнічаць не будзе. Таму вось, калі нічога кардынальна не зменіцца на сённяшні дзень, ён адмовіўся збіраць подпісы за ўсіх патэнцыйных кандыдатаў. Ну, а як у самім цэнтры выбаркамі прагназуюць перспектывы збору 100 тысяч подпісаў? Ну вось гэтае пытанне, мабыць, было асноўнае, якое задавалі сёння журналісты пасля завершэння паседжання, задавалі яго сакратару Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалаю Лазавіку. І вось што спадар Лазавік прагназуе. Па крайней мере, здесь есть руководители партий, которые имеют реальные структуры, это реальные люди, которые живут в регионах, и они, я думаю, имеют реальную возможность собрать необходимое количество подписей. Но, думаю, никто не сомневается, что и глава государства тоже сумеет выполнить эту задачу. Лічыць сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Акрамя ініцыятыўнай групы Міколы Статкевіча не былі зарэгістраваныя групы Андрэя Канаўца, Ірыны Першыной, Сергія Заблоцка, Таццяны Берукова і Александра Юдаева. Да кожнага з іх у ЦВК былі свае прэтэнзіі. Канавец не жыў у Беларусі на працягу апошніх 10 гадоў, з 2005 па 2007, ён адбываў пакаранне ў расійскай турме. У першыныя са 101 чалавека ў ініцыятыўнай групе былі тры замежнікі. Хто такі Заблоцкі дагэтуль не незразумела. Ён даслаў заяву па пошце, што парушае заканадаўства. Татьяна Берукова прынесла патрэбныя 100 подпісаў толькі ў дзень пасяджэння. Падчас падачы дакументаў у яе ініцыятыўнай групе было толькі 53 чалавека. І нарэшце у Юдаева са 107 чалавек у спісе засталіся толькі 94. Астатнія былі аформлены з памылкамі. У Статкевіча ж, паводле меркавання ЦВК, няма выбарчага права, бо ён знаходзіцца ў стане судзімасці. Кіраўніца ягонай ініцыятыўнай групы і жонка Марына Адамовіч пракаментавала для свабоды вынікі рэгістрацыі. Ну, это предсказуемо, скажем так, даётся для іх самае меншае, чаго хочацца, это вернуцца ў прававое рэчышча. Будаваць бы дэмакратычную прававую дзяржаву не ўваходзіць. Мы, скажем так, спадзяёмся, што мы працягнем сваю дзейнасць, праўда, першы крок, які мы павінны мусіць зрабіць, это абскардзіць рашэнне ў Верховным судзе. Як і чакалася, і абсалютна прадказальна, мы чарговы раз упэўніліся, што ў нашай краіне рэальных выбараў і рэальнага выбару няма, што тое, што зараз адбываецца, это імітацыя выбарчага працэсу дзеля зацвярджэння чарговага на чарговыя там гады улады чалавека, які эту ўладу ўзурпаваў. У дадзенай канкрэтнай сітуацыі ўсё ж такі ёсць такая пэўная ўнікальнасць. Эта кампанія праводзіцца ў той час, калі кандыдат у прэзідэнты з мінулых выбараў прызнаны вязнем сумлення міжнароднымі праваабаронцамі арганізацыямі, чыйго вызваленне патрабуе міжнародная супольнасць знаходзіцца за кратамі. Я нагадаю, што за кратамі знаходзіцца на сённяшні дзень яшчэ 5 палітвязняў, без чыйго вызвалення і рэабілітацыі нельга гаварыць аб якім-небудзь набліжэнні да дэмакратычных стандартаў. Это Ігар Алінєвіч, это Мікола Дзядок, это Юрій Рубцоў, это Яўген Вацьковіч і Артём Катахенка. Я хачу, каб іх на імёны таксама прагучалі. Мы сваім крокам дамагаемся звярнуць увагу і на іх таксама і патрабаваць іх вызвалення. Сказала ў інтэрв'ю «Свабодзе» кіраўніца ініцыятыўнай групы Мікола Статкевіча і ягоная жонка Марына Адамовіч. Галасаванне ў парламенце Грэцыі па рэформах. Галасаванне ў парламенце Украіны па асобым статусе Донбасу. Ці не сведчанне гэта таго, што даводзіцца падпарадкоўвацца краінам, гаспадарам гэтага свету? А можа, такая залежнасць гэта і не кепска? В якой ступені незалежная Беларусь? Па гэтых пытаннях пра скім акцэнце спрачаюцца старэйшы аналітык Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Дзяніс Мільянцоў, аглядальнік расійскай службы радыё «Свабода» Яраслаў Шымаў і украінскі палітычны аналітык і публіцыст Віталь Портнікаў. Гэтая перадача выйдзе ў эфір праз 25 хвілінаў. Сёння ў судзе Маскоўскага раёну Менску судзяць яшчэ аднаго няздзейсненага патэнцыйнага кандыдата ў прэзідэнты Юрыя Шульгана і кіраўніка яго ініцыятыўнай групы Паўла Канавальчыка. Ім інкрымінуюць дробнае хуліганства і з'яўленне ў грамадскім месцы ў п'яным выглядзе. Працэс вядзе суддзя Таццяна Матыль, і там знаходзіцца наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Алег, ці ёсць ужо прысуд потенциальному, ці так сказать, нездійсненому кандидату у президенти? Добрый вечер, Алена. Присуду до гэта нема. Увогуле гэта вельмі дзіўная справа і зразумела, вось потому як і натягнецца, што стаўленне да Юрыя Шульгана такой незвычайнай, што ж такі то яго, што яго быў нейкі статус кандыдацкі. Это поуплывало на то, как отбывается эта справа. Целый день журналисты чекали початку процессу, так он не начинался до 4 года. Ну, журналистов навод подманывали, что нибудь его привезли, потом высветилось, что не привезли. Вось нарешті у 4 години почался суд. На суде стало известно, что подробные переробы протокол один, почали доследовать новый протокол. Светка выступил милиционер, который сказал, что Шульган был пьяный, але сам этого не бачил, а спасался на другого пациента, того Светки не оказалось. Нарешті зробили перепынок, знайшли того Светки, полковника, подполковника Казюку, якого привезли зараз у сутки, вось допытываюсь. Вось, чтобы неведомо, Юрий Шульган отмовляется, и он кажет, что он был не свирозым, что на первый день тому он сапраўды выпивал, а не в этот день был свирозый. Павел Канавальчик выступил светком, и он сказал, что они были побач разом, и они оба были свирозые. Вось, чомусь в проколе написано на Павла Канавальчика, что его было 1,8 праміля алкаголю, на Юрыя Шульгана, што яго было 0,8, это вельмі шмат, это было бачна, яны патрабуюць, каб паказалі відэа, дзе можна было пабачыць, як яны сябе паводзяць, яны сапраўды блытаюцца з боку ў бок, але вось пакуль да гэтага не дайшло, толькі да пацыентаў. Не выключана, што ім дадуць па 3 сутак, каб апраўдаць тое, што вось яны адбылі гэтыя 3 дні ўжо на крэсце. Олег, ну вам удалося ж пагаварыць з Юрыем Шульганом, і ён быў сказаў, што не збіраецца вось з-за гэтага інцыдэнту і з-за таго, што яго не зарэгістравалі, спыняць сваю грамадска-палітычную дзейнасць. Так, ён зрабіў такую заяву, хаця ж не зразумела, як зараз далей ён будзе змагацца, як ён будзе весці ту грамадска-палітычную дзейнасць, бо ну, все разумеюць, што ён фактычна бомж, беспрацоўны, без месца жыхарства, ён нідзе не зарабляе грошы, жыве, так сказаць, на то, што яму дадуць сябры. Ну, вось той, што ён так сябе паводзіць даволі ну, прынцыпова, гэта, канешне, варта адзначыць. Ну, ці зможа ён змагацца за нешта рэальна? Тут больш вялікія пытанні ў журналістаў. Ну, яшчэ будуць судзіць Павла Канавальчыка, паслухаем, што ён скажа. Я дзякую Алегу Грузіловічу. Нагадаю, ён знаходзіцца ў судзе Маскоўскага раёну Менску, дзе чакае прысуду над Юрыем Шульганом, экс-прэтэндэнтам у прэзідэнты і кіраўніком яго ініцыятыўнай групы Паўлам Канавальчыкам. Першапачатковы склад прэтэндэнтаў выклікаў шматлікія кпіны. Журналіст Белапан Васіль Сямашка нават прынёс на рэгістрацыю свайго ката, выказваючы сваё стаўленне да гэтага дзейства. А вось мой калега Юрый Дракахруст не згаджаецца з гэтымі настроямі і нават напісаў на гэтую тэму блог «Выбары 2015. Паглядзіце ў люстэрка». Юрый побач са мной зараз у студыі. Юрый, чаму вы не згаджаецеся з гэтымі настроямі, і што вы ўбачылі ў спісе асобаў, якія падалі заявы? Ну, ведаеце, мне так здаецца, што ўсё ж такі з улікам важнасці, па меншай меры для грамадства гэтай кампаніі, ўсё ж такі вот той набор людзей, якія вылучаюцца, гэта ў пэўным сэнсе люстэрка грамадства, люстэрка тых зменаў, якія ў ім адбываюцца. Як бы дзіўна, некаторыя персанажы не выглядалі. І нават вось тыя людзі, якія выглядаюць так дзіўна, гэта ў пэўным сэнсе такі урок, вось, скажам, нам, такім людзям больш, якія больш цікавяцца палітыкай, бо сапраўды вось 6 чалавек, якія фактычна ўсе і адсеяліся сёння, так бы мовіць, як іх называлі там кандыдаты-фрікі, кандыдаты, дзівакі. Усіх было вельмі цікава слухаць, вось глядзець, як яны рэагуюць. Ведаеце, такое ўражанне было, што гэтыя людзі жывуць у другім свеце, яны жывуць у іншай краіне. Яны жывуць у краіне, дзе няма дыктатуры, у краіне, дзе няма палітвязняў. Але у мяне так закрадаецца такое падазрэнне, а ці не большасць беларусаў жыве ў гэтай іх краіне, у якой яны жывуць. І хаця, дарэчы, вось цікавая такая рэч, я вось паглядзеў па мінулых гадах, па выбарах 1-га, 6-га, 10-га гадоў, як там вылучаліся кандыдаты, і колькі было вось такіх кандыдатаў, ну, якія там падавалі 100-200 подпісаў, што відавочна ж, калі это былі невядомыя краіне людзі, было відавочна, што яны не пройдуць. Дык вось так атрымліваецца ў мяне, што самы такі год небагаты на іх, самыя небагатыя на іх выбары, былі 6-го году. Самы лепшы эканамічны ў эканамічным сэнсе год. І ў мяне такая гіпотэза, што з'яўленне даволі вялікай колькасці вось гэтых вот, так бы мовіць, народных кандыдатаў, назавем іх так, ці кандыдатаў фрыкаў, як іх называюць, это такі своеасаблівы карнавал непаслушэнства. Вот грамадства так рэагуе, што яму вот кепска эканамічна, оно вот как бы вылучае з сябе такіх кандыдатаў. Ну, можа быць, нават это такі спосаб самаіроніі беларускага грамадства, это азначае, што яно ўжо так стала ў стане паглядзець на сябе і пасмяяцца, бо ну а што яму застаецца. Ну, да. Ну а вось да рэгістрацыі. Чаму не была зарэгістравана ўсё ж на гэтым тле ініцыятыўная група Міколы Статкевіча? Ну, ведаеце, сапраўды часам вось спадарыня Адамовіч кажа пра гэта, што Лукашэнка яго баіцца. Ну, ведаеце, я вот ведаю, што вы добры кіроўца, але калі сядаеце ў машыну, вы ж прышпільваеце пас бяспекі. Тут нельга сказаць, што вы баіцеся, што патрапіце в аварыю. Вы просто страхуецеся, ну а раптам. Вось магчыма, махтывы беларускага кіраўніцтва не такія ж. Не тое, што ім страшна што-то канкрэтнае. Ну будуць людзі хадзіць, будзе какой-то шум. Все памятаюць, што менавіта Статкевіч быў адзін з лідараў плошчы, а раптам, як ты плошча ўзнікне пад, так бы мовіць, дахам Статкевіча, лепш вот пазбавіцца гэтага не надта, нават з пункту гледжання імавернага варыянта, з пункту гледжання ўлады імавернага варыянту, але ну вот это пэўная такая страхоўка. Ну это ўсё ж іміджавыя страты для беларускага. Ведаеце, я бы вот сказаў, што на мой погляд, вось эта сітуацыя з Шульганом, я пра якую зараз сказаў Олег, это таксама страхоўка, потому што у мяне такое ўражанне, што ўладу вельмі раздражняе, асабліва аўтарытарная ўлада, яна заўсёды пазбаўленая гумару, менавіта такая сцёбная гумарная кампанія. Нават больш-менш моцны кандыдат менш раздражняе, чым чалавек, які адкравенна просто шчыра сцібаецца, здзекуецца над усе этой квазідэмакратай. І таму ўзнікла такая сітуацыя. П'яны быў, то есть яго яшчэ і дыскрэдытавалі. Вось, так што я думаю, што вот это два важных як бы две важныя адмовы. Я дзякую Юры Дракахрусту, з якім мы разам абмяркоўвалі першапачатковыя этапы гэтай выбарчай кампаніі, а блог Юрыя Дракахруста пад загалоўкам «Выбары 2015». Паглядзіце ў люстэрка, чытайце на нашым сайце свабода.ор, а таксама на сайце «Тутбай». Жывая свабода з Аленай Радкевіч. І яшчэ пра аднаго незвычайнага ў сёлетніх выбарах кандыдата. Сярод зарэгістраваных ініцыятыўных групаў патэнцыйных кандыдатаў прэзідэнта каманда 64-гадовага чыноўніка Менскага абласнога спажывецкага саюзу, кіраўніка аб'яднання «Беларускае казацтва» Мікалая Улаховіча. У свой час ён займаў пасаду ў кіраўніцтве справаў прэзідэнта і цяпер мае скласці канферэнцыю былому працадаўцу Аляксандру Лукашэнку. Наколькі сур'ёзныя намеры ў гэтага палітыка і чый рэальна вылучэнец атаман Улаховіч? У гэтай сітуацыі разабраўся Ігар Карней, прынамсі спрабаваў разабрацца. Ігар зараз на сувязі. Ігар, добры дзень. Ці ўдалося вам пагутарыць з самім прэтэндэнтам? Ну, в принципе, погутарить удалось, але на гуторку домовиться не удалось. Бо сегодня Миколай Влахович сказал, что для початку треба отримать на руки посвечение об регистрации, и уже после этого до контакта он будет готов. Ну, то бок, покуль такая попередняя домовленность была на завтра, коли вот эти документы потенциальные кандидаты уже отримают. Ну, а покуль только ведомо, что избирать подписи за великого атамана, как он сам себе называет, будут больше за 1400 ягоных однодумцев. Ну, фактично, это амаль увесь особовый склад организации, бо поводле даденных беларускае казацтва Миколая Улаховича объединовая менавіта 1500 человек активных сябров. И треба сказать, что вот откуль пошла эта назва «Великий атаман», вот этот статус, на официальном сайте объединения «Белказак» поведомляется, что вот казачий генерал Улахович обрану на посаду великим колом организации аккурат 20 годов тому, у 1995 годе, и неодноразово перебирался на наступный термин. Ігар, ну вядома, что калі Миколай Улахович выступал у центра выбаркаму, ён заклікаў об'яднацца вакол Александра Лукашэнкі і выказаў яму словы падтрымкі. У чым увогуле тады сэнс ягонага вылучэння ў якасці альтэрнатывы Александру Лукашэнку? Ну, тут сапраўды сітуацыя крыху заблытаная, бо аналітыкі па-рознаму ацэньваюць ролю вось спадара Улаховіча ў гэтай выбарчай кампаніі. Адны сыходзяцца ў думцы, што гэта такі хітры піар-ход самой адміністрацыі Лукашэнкі, каб забяспечыць такое своеасаблівае прыкрыццё. І ну, у такім выпадку натуральна, што далёка па вось гэтым кандыдацкім гэтым мінімуме не пройдзе Улахович і аддасць свой голас на карысць Лукашэнкі. З іншага боку, ёсць меркаванне, што магчыма гэта крамлёўскі ўвогуле вылучэнец, таму што ўся казацкая культура, вось гэты рух, ён ідзе ад Расеі, з боку Расеі, і таму можа быць вось такое прыкрыццё зноў жа з боку Крамля, маўляў, намёк Лукашэнку, што ў нас ёсць свой кандыдат, які можа быць калі не адпаведнікам поўным Лукашэнку, то прынамсі вось такой тытул адзінай фігуры, якая можа яго замяніць. І тут ёсць вось такое меркаванне Андрэя Дмітрыева, гэта кіраўнік штабу Валучэнкі ад кампаніі «Гавары праўду» Таціаны Караткевіч. Ён сёння вёў такую своеасаблівую онлайн-справаздачу з цэнтра выбаркаму праз Фейсбук. Так вось ён піша, што гэты кандыдат цікавы найперш тым, што супраць яго ва ўлады няма ніякіх аргументаў. Ну, вось як ён разважае, што звычайна ўлада праз прапаганду прадаўляе пазіцыі стандартны набор такіх вось прэтэнзій. Маўляў, атрымліваюць грошы з захаду, не маюць падтрымкі ў грамадстве, хочуць зладзіць у Беларусі майдан, прымусяць усіх гаварыць па-беларуску, саюзнікі, марыянеткі ЗША. Так вось у выпадку з атаманам сістэма дае збой, бо па-першае, грошы, калі ідуць з Расіі, дык адтуль Лукашэнка ўжо 20 гадоў атрымлівае заробак для насельніцтва. Грамадская падтрымка, яна ўжо сёння 50% упэўненых, што Крым наш. Плошча і мова, ну дык казакі якраз супраць майдану і дакладна за вялікі і магучы. Ну, а саюзнік Расіі гэта ўвогуле вялікі плюс у вачах большасці электарату. І спадар Дмітрыеў не выключае, што ў такі спосаб Крэмль здымае пробу на будучыню. Маўляў, калі ад рускага свету і вечнай дружбы ідзе кандыдат супраць Лукашэнкі, гэта сігнал, што Лукашэнка якраз ужо нехта іншы, а не брат па славянскай крыві. А з іншага боку, вылучэнне можа быць ініцыятывы прэзідэнцкай адміністрацыі, пра што я ўжо казаў раней, каб была такая сітуацыя для гандлю. І калі ў Расіі Лукашэнка можа сказаць, што калі не дапаможаце, нацыяналісты прыйдуць да ўлады, то ўжо падчас размоваў з заходнімі палітыкамі замест нацыяналістаў можна ўставіць казакоў. Маўляў, дапамажыце фінансава, бо да нас сарвецца рускі свет. Ну, асоба атамана ўвогуле не надта вядомая шырокай грамадскасці. Што ўдалося даведацца адносна ягонай прафесійнай дзейнасці? Увогуле апошнія гады Мікалай Улахович сумяшаў, ну, як кажуць, несумяшальнае. Тут і жыллёва-камунальная гаспадарка, і атаманства, і камерцыя, і патрыятычная партыя. Вось калі кіравацца біяграфіяй, то пасля школы ён скончыў Менскі архітэктурна-будаўнічы тэхнікум і быў прызваны ў войска. І ўжо вось наступныя больш чым два дзясяткі гадоў, ад 1970 да 1922 служыў у ўзброеных сілах СССР на той час яшчэ. Служыў шмат дзе, на далёкім усходзе былі яшчэ там некія мясціны. Але факт, што выйшаў адстаўку ён у званні палкоўніка ў Беларусі. А вось ужо пасля гэта пачалася ягоная эпапея жыллёва-камунальная, пачынаў з МТЗ Менска трактарнага заводу, працаваў яшчэ ў Менскім аблвыканкаме. Ну, было шмат такіх месцаў, такіх вось адрасоў, якія не тычыліся камунальнай гаспадаркі. Гэта некалькі гадоў начальнікам галоўнага ўправлення капітальнага будаўніцтва кіраўніцтва справ прэзідэнта. Ну, а месяц таму заняў пасаду намесніка старшыні Менскага абласнога спажывецкага саюза. Я таксама вось ужо 20 гадоў практычна ён прасоўвае ў Беларусі так званыя казацкія ідэі. Ну, хоць зразумела, што ўвесь антураж з чынамі, узнагародамі, амуніцыяй гэта выключна для ўнутранага карыстання і некага такога асабліва значэння за межамі вось самой гэтай суполкі не мае. Ну, вось у некаторых інтэрв'ю я пачытаў, што ідзе такая адсылка да вытокаў казацтва ў Беларусі, спасылаецца на сярэдзіну 17-го стагоддзя, калі на загад рускага цара Алексея Міхайловича тут узніклі першыя казацкія палкі. Ну, хоць там шмат не такіх недамоўленасцяў, бо вядома, што гэтыя палкі пад кіраўніцтвам Паклонска потым перайшлі на бок Рэчы Паспалітай і ўжо змагаліся супраць Расійскай імперыі. Ну, вось такія факты тут не падаюцца. Ну, а якія палітычныя, так бы мовіць, прыярытэты Мікалая Улаховіча? Ну, мы ўжо сказалі пра тое, што ён у часе рэгістрацыі ягонай групы ў цэнтры выбаркамі падзякаваў Александру Лукашэнку і даў зразумець, што ён падтрымлівае ягоную палітыку. Што яшчэ вядома пра ягоныя палітычныя амбіцыі і прыярытэты? Апроч гэта фактычна нічога не вядома, бо сапраўды ў сваіх ранейшых выказваннях ён асабліва падкрэслівае, што падтрымлівае курс дзеяння прэзідэнта. Былі такі сама заявы, што Лукашэнка абсалютна правільна зрабіў, што ў 2004 годзе, ну, фактычна да бясконцасці працягнуў свае паўнамоцтвы, і што менавіта вось зноў жа такое акцэнтаванне было, што з пазіцыі Лукашэнкі пачаў паўставаць казацкі рух у Беларусі. Тое ж фактычна ў міжнароднай палітыцы, гэта асуджэнне антыбеларускіх санкцый боку ЗША ў развязу, ацэнка ўкраінскіх падзей у вачыма прэзідэнта, ну і гэтак далей. Хоць, калі так от разабрацца больш грунтоўна, што падобная рыторыка не асабліва прынесла некія заўважныя дывідэнды ягонай беларускай патрыятычнай партыі, бо прынамсі вось у такім атачэнні дэмакратычным ці цэнтрыскім нейкім, ці нават праўладным, ніколі не чуў, каб вось прыкметай некага асаблівага гонару было сяброўства менавіта ў партыі Улаховіча. І, дарэчы, у адным з інтэрв'ю Улахович нават наракаў, што дзяржава держава, недооценивая потенциал казацтва, на якое можно было пробить больше ухилы, как это робится у России. Ну, сёлетняя кампания, видать, дать магчимость этим организациям и ягонай организации раскрыть потенциал казацтва у полную меру. У Беларуси апошнім часам паўстаў целый шэраг казацких суполок. Их, видать, трэба и занести у ягоную группу падтрымки. Яны будут збирать за яго подписи. Ну, что адметно, як раз можа так і не здарыцца, бо існуюць такія ідэйныя супярэчнасці паміж гэтымі суполкамі, і вось беларускае казацтва Улаховіча, яно як бы такое самадастатковае, калі параўноўваць з іншымі суполкамі, няма такіх вось кантактаў. А ўвогуле з іншым па значнасці аб'яднаннем, усебеларускае аб'яднанне казацтва, адносіны ўвогуле, можна казаць, што нацягнутае. Вось гэта усебеларускае аб'яднанне казацтва ўзнікла крыху пазней за беларускае казацтва у 1997 годзе, але тая арганізацыя ёсць цалкам прарасейскай структурай. Яе кіраўнік быў нават такім ось нефармальным, можна сказаць, прадстаўніком расейскага казацтва ў Беларусі. Ну і таму ось нават на гэтым фоне суполку Улаховіча можна лічыць ледзь не такой прабеларускай арганізацыяй, не ў сэнсе нейкіх там нацыянальных схільнасцяў ці беларускай пазіцыі. Найперш па данасці кіраўніцтва Беларусі, ўжо потым прасоўванне расейскай ідэі. І гэта тычыцца таксама іншых нешматлікіх аб'яднанняў казацтва, з якімі ось у атамана Улаховіча такія, можна нават сказаць, няпростыя адносіны. Дзякуй Ігару Карнею, з якім мы абмяркоўвалі невядомую дагэтуль шырокай грамадскасці асобу атамана Мікалая Улаховіча. Жывая свабода з Аленай Радкевіч. Дзеяч беларускай дыяспары ў ЗША Антон Шукілоіц адзначыў 100-гадовы юбілей. Цягам свайго жыцця Антон Шукілоіц бачыў Беларусь, якая належала да Польшчы, была далучаная да Савецкага Саюзу, акупаваная нацысцкімі войскамі, настаўнічаў, выкладаў беларускую мову, сядзеў у савецкай турме, працаваў у музею ў акупаваным Менску. Уцячы з Беларусі яму давялося перад бальшавікамі, спачатку ў Нямеччыну, а потым у ЗША, дзе Антон Шукілоіц стаў адным з заснавальнікаў самай вялікай беларускай арганізацыі ў Амерыцы, беларуска-амерыканскага з'адзіночэння, якой кіраваў больш за 30 гадоў. Я заўсёды з бацькамі ўсе сялянскія работы рабіў. Значыць, і бацька араць вучыў, дзед яшчэ мяне вучыў араць сахой і заказываў, што саха лепшая ў гаспадарцы, чым плуг. Вось, бо ёй можна мець падвесці пад камені, не сапсаваць, не зламаць, і пад пень нейкі і так далі. Так, словом, дзед меў большы респект да сахі, чым да плуга. А бацька ўжо карыстаўся плугом і мяне вучыў на плугу, і пераважна двухпарным, двое коней у плугу ішло. Паходжанне я з заходняй Беларусь, той часткі Беларусі, якая між войнамі, між першай і другой вайной 20 гадоў належала да Польшчы. Па-старому, перад першай вайной наша мясцовасць, Ашмянскі уезд, альбо Ашмянскі павет, належаў да Віленскай губерні. Так што я вот з гэтай часткі Беларусі, з Віленскай губерні. У Польшчы быў абавязак у школу хадзіць. У польскую школу быў абавязак, калі хто не хацеў пасылаць дзіця ў школу, то яго маглі пакараць. Пакараць пераважна з штрафам нейкім. Першую сваю навуку браў у так званага дырэктарскай школе. Збіраліся дзеці, такія ў 7-8 гадоў, і нехта, хто больш грамотны быў, што меў акончаную гарадскую ці уездныя училішча, наймалі яго нашы бацькі, і ён нас вучыў. А так уся гутарка ішла у беларускай мове, толькі пачары, якія ён нас вучыў спачатку, гэта былі ў польскай мове, і лямантары былі таксама ў польскай мове. У польскую школу пашоў, маючы нейкіх 7 гадоў. За 2 гады акончыў 4 класы. Я меў ўжо 10 гадоў. Мене бацькі бачылі, што я люблю вучыцца, думалі мяне аддаць у настаўніцкую семінарыю. З Беларусі нічога не меў супольнага. У гімназіі да 6 класы приблизно я уже користався только польской мовой. Як приезжав до хати на свято, скажем, то тоді говорив по-білоруську з батьками із військової молоді. А так уже мова моя була польська. І тільки в 6 класі уже приблизно в 5-й уже навіть класі у мене свідомість білоруська національна появилася. Дякуючи старим білоруським діячам, які сиділи в тюрмах, перед гетем, яны ўжо нам умовілі, уговорили, що ми ось білоруці, і що наша мова ось мова пригожа, мова інтелігентна, мова книжна, і що ми маємо користуватися і своєю мовою. Ось був такий період двумовний. Що в школі польська мова, ще вимагалася польська мова, а одночасно уже свідомість національна появилася у кінці гімназії, це між 5-е, 6-е, 8-е класи. І то тільки ми говорили між собою по-білоруську, а так усюди офіційною мовою була польська. Як прийшов до Білорусщини, як у німецькім лагері для емігрантів зліквідував безпорядки, а так само, як у Америці з'явилася назва Білорусь. Антон Шукілоїць розповідає у інтерв'ю «Свободі». Цілком його глядіть на нашому сайті.